Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest już środa, 20 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Znamy jedynki oraz dwójki PiS-u w eurowyborach. To m.in. niektórzy członkowie rządu z wicepremier Beatą Szydło na czele. Sejm zajmie się wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. Brytyjskie władze pozbawiły obywatelstwa kobiety, która kilka lat temu dołączyła do ISIS. Wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński czy były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Między innymi te osoby znajdą się na jedynkach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Europarlamentu. Po południu odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS w tej sprawie. O tym, kto jeszcze powalczy o mandat europosła, Karol Surówka. Na najwyższych pozycjach na listach PiS-u jest spora reprezentacja urzędujących ministrów. Oprócz Joachima Brudzińskiego, który otworzy listę na Pomorzu Zachodnim, to również rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, która będzie dwójką w Łodzi. Drugie miejsce na Pomorzu otrzyma wiceminister kultury Jarosław Selin, a minister edukacji narodowej Anna Zalewska będzie jedynką na Dolnym Śląsku. Beata Szydło, która otworzy listę Małopolsko-Świętokrzyską, mówiła po posiedzeniu Komitetu Politycznego, że teraz rozpoczyna się walka o zwycięstwo w wyborach. W tych wyborach i wyborach jesiennych. W pierwszych miejscach na listach PiS-u nie zabraknie też obecnych europosłów Zdzisława Krasnodębskiego, Ryszarda Legutki, Anny Fotygi czy Jacka Sariusza-Wolskiego. Ten ostatni będzie jedynką na Mazowszu. Za nim na drugim miejscu znajdzie się były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem listy PiS-u do eurowyborów są silniejsze niż 5 lat temu. Są to naturalni liderzy list. Na europosłów głosować będziemy 26 maja. Karol Surówka, Polskie Radio. Sejm zajmie się dziś m.in. wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze. Punkt ten ma się rozpocząć o 21:00. Według PO minister Ziobro osłabia pozycję resortu, a także obniża praworządność i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Zbigniew Ziobro z kolei zapewnia, że jego resort działa obecnie efektywniej niż pod rządami Platformy Obywatelskiej. Wniosek ma negatywną rekomendację Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Jej posiedzenie odbyło się w poniedziałek. Dodajmy, że Sejm zajmie się też poprawkami Senatu do ustawy o jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim. Teraz ostrzegamy tych, którzy tej nocy planują dłuższą trasę. W 10 województwach jazdy kierowcom utrudniają opady mrzawki lub deszczu. Na te utrudnienia trzeba uważać na terenie województw podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przestrzega, że dodatkowo na terenie Małopolski występuje też mgła. I na koniec jeszcze za granicę. Brytyjski rząd podjął decyzję o pozbawieniu obywatelstwa nastolatki, która 4 lata temu zbiegła z Londynu, by dołączyć do tak zwanego państwa islamskiego. Kobieta apelowała o pomoc w sprowadzeniu jej do domu. O przyczynach tej decyzji rządu z Londynu Adam Dąbrowski. Miała 15 lat, gdy uciekła wraz z 3 towarzyszkami ze wschodniego Londynu. Przez Turcję dotarły do tzw. kalifatu u szczytu swej potęgi. Niedawno, gdy ISIS utraciło już niemal całe terytorium, kobieta apelowała o pomoc. Przebywa w obozie dla uchodźców. W ten weekend urodziła dziecko. Teraz jej rodzina otrzymała list ujawniony przez prawnika, a w nim informacja o wszczęciu procedury pozbawienia obywatelstwa i o tym, że kobiecie przysługuje prawo do apelacji. Stanowisko Sajida Javida, szefa MSW, od początku było jasne. Mój priorytet to zapewnienie bezpieczeństwa naszemu krajowi. Nie możemy zignorować zagrożenia ze strony tych, którzy wyjechali, by zaangażować się w konflikty w Syrii i w Iraku. Ale prawo międzynarodowe zakazuje sprawiania, by ludzie stawali się bezpaństwowcami. Długo to wydawało się barierą dla działań rządu. Teraz Sky News i Daily Telegraph, opierając się na swoich źródłach w MSW, informują, że resort uważa, że kobieta ma też obywatelstwo Bangladeszu. We wcześniejszej rozmowie z BBC kobieta zapewniała, że tu cytat, nie ma paszportu wydanego przez Bangladesz i nigdy tam nie była. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta korespondencja z Wysp Brytyjskich kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia dużo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich, deszczu ze śniegiem nad morzem i w górach, porywisty wiatr. Nad ranem będzie od 1 do 4 stopni, a w ciągu dnia w Augustowie termometry pokażą 4 stopnie, w Rzeszowie 5, w Warszawie 6, w Szczecinie 8, a we Wrocławiu 9. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Ja się nie skarżę na swój los, jak pani Geppert, nie narzekam. Nie płaczę wtedy, gdy odejdziesz, gdy wrócisz, wiem, cierpliwie czekam. Źle nadużywam, bywa tak, ale nie robię bałaganu. Po sobie sprzątam, pozamiatam, wracam do normalnego stanu. I wiem, że jak z rozpędu żyję, nie jem, nie biorę i nie piję. Los mnie napędza i muzyka, pasja, wszystko się w słowie tym zamyka. Życia mam nie kochać, stoję i patrzę wprost przed siebie. Ja chcę tu zostać, w życiu ciekawiej jest niż w niebie. Nie chcę frykasów, wystarczy mi muzyki, brzmienie. Wsiada na motor i nagle zjawia się lekkie nie. Wiem, że jak z rozpędu żyję, nie jem, nie biorę i nie piję. Los mnie na wszystko się w słowie tym zamyka. Dają mi przestrzeń, wolność dają. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do was Jędrzej Kodymowski, Apteka Nocna. Dzisiejszym gościem naszej audycji jest Andrzej Nowak, znany gitarzysta, od wielu lat, można powiedzieć, w pewnym sensie twórca polskiej takiej heavy metal, no heavy metalowej to może nie, ale to można tak powiedzieć, nie? No, każdy mnie kojarzy z heavy metalem, no bo pierwszą nazwę, jaką wymyśliłem w Polsce, żeby się dobrze sprzedawało, że to jest heavy metal rock i heavy metal, bo to wtedy dobrze brzmiało, TSA oczywiście. A właśnie, co to znaczyło TSA? To znaczy? To różnie. Wiesz, ja to wymyśliłem jako tajne stowarzyszenie, oczywiście dla przekory abstynentów. No ale jak z tą abstynencją było, to wszyscy muzycy i nie tylko muzycy wiedzą w tamtym czasie. No nie, no to było paru abstynentów, pamiętam takich, wiesz, odszczepieńców, paru było. No to no. Wiesz, wiadomo, że czasami dla dobra i dla idei trzeba było przestawić zwrotnicę w ogóle w drugą stronę. Wiesz, bo ja też jestem takim bardzo jakby przeciwnikiem, ale w sumie czasami mi to nie wychodzi. No człowiek jest tylko człowiekiem. No człowiek jest tylko człowiekiem, ale w każdym razie wszystkie koncerty, czy wiesz, czy spotkania są... Towarzyskie. Towarzyskie na scenie całkowicie bez alkoholu. Mhm. Natomiast jako ojciec rodziny w jednym i w drugim zespole po koncercie róbcie co chcecie. Znaczy, to ja też mam takie samo podejście, ale z drugiej strony powiem ci, że staram się świecić przykładem od, wiesz, 20 lat. Przeszło już, wiesz, nie piję nawet piwka, nie? A, to bardzo, bardzo, no. bardzo ci gratuluję. Tak, to jest takie, jak to się mówi, początkowe wejście, takie pomówienie o niczym na miło, na sympatycznie. A teraz przejdźmy już do tych rzeczy, o których się radiosłuchacze domagali, żebym się zapytał. A na początek chciałem się ciebie zapytać, kiedy powstała następna formacja po TSA? Czyli no to 20 lat. Ten rok, 20 lat. Ten rok upływa pod takim, wiesz, znakiem, który nazywa się szumnie celebracja. Mm-hmm. Czyli to 99, tak? Tak, tak. 20 lat zespołu z Łebsy. Pękło. Pękło, tak? Nieprawdopodobnie szybko, w takim tempie. No ale wiesz, muzyka rockowa i rock'n'rollowa daje ci tą potężną energię, że nie zauważasz przepływu czasu, nie zauważasz przepływu miłości. Mm. A co też pomaga, że nienawiści też nie zauważasz. Cały czas dobra energia idzie z tobą. I nie czujesz. Przepływ czas w ogóle nie istnieje. 20 lat pękło, słuchaj. Trzy płyty nagrane. W tej chwili czwarta płyta jest w przygotowaniu. Tu się pochwalę, że tak samo gośćmi naszymi będą gwiazdy polskiego i nie tylko polskiego rocka na tej płycie, bo to wiesz, też celebracja 20 lat. No i... To trzeba celebrytów zaprosić. To 20 lat temu zespół powstał w Stanach Zjednoczonych razem z moim basistą, że tak powiem. Ale w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, nie? Tak. Bo są jeszcze Stany Zjednoczone, Meksyku, nie? Z Babym, tak zwanym Pawłem Mąciwodą, obecnym basistą Scorpions. Wracaliśmy do domu i cały czas myśleliśmy o tym, jak... Tutaj ale Skorpion z tego zespołu, tak? Z Niemiec? Tak. No on bierze też udział tutaj zacnie w dwóch ostatnich płytach. Jako basista. Razem z Wojtkiem Pilichowskim oczywiście też. No i patrzymy na furtkę u nas. A u Nowaka na furtce cztery tabliczki. Z Łebsy, uwaga z Łebsy. No ja mówię, no to pięknie, no to mamy piękną nazwę polską na zespół. A oprócz tego jeszcze mamy najlepszą reklamę w Polsce, bo parę milionów furtek, słuchaj, z nazwą zespołu. Wiesz. No i tak to powstało. No dobra, to w takim razie zrobimy taką przerwę, wiesz. Ja puszczę zespół, który moim zdaniem też gra muzykę heavy metalową i który bardzo lubię. Motorhead. Should not be burdened so. No, to był Motorhead. Tutaj Andrzej słyszałem, ktoś mi podpowiedział, nawet nie wiem z której strony, że dostałeś życzenia bezpośrednio od świętej pamięci. Znaczy nawet nie wiem, czy można powiedzieć świętej pamięci Lemmy'ego Kilmastera. On taki raczej był, wiesz, diaboliczny mocniej. No każdy, tak samo ja też, ludzie o mnie mówią, że tutaj niby to, a z drugiej strony ma się serce gołębie i tak samo on miał. No dostałem, nie pamiętam czy na Sylwestra, czy na święta, ale telefonem przesłane, bardzo fajne pozdrowienia, także... Od Lemmy'ego, no to no. Stary, no na dzień dzisiejszy to te pozdrowienia z razem z telefonem można by, wiesz, zostawić, postawić w gablocie, bo osiągnęło jakąś konkretną... No, a to się wszystko się stąd wzięło, że się poznało paru ludzi właśnie w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. I byliśmy z Babym zapraszani na... Do Lemmy'ego, do chaty, czy co? No nie, no na wszystkie koncerty, na, to, no, znaczy nie tylko, ja mówię ogólnie o koncertach. I no, był taki moment, że on miał chyba dziewczynę, nie wiem czy to była żona, Baby, bo Baby mówię, to menadżerka. Tak, żony nie miał. Lori Anderson, no i przez to tam... Dostawaliśmy takie VIP-owskie wszędzie wejścia i tutaj wiesz i ten zespół nasz Bento w Angels, gdzie grali muzycy tak samo niektórzy z Living Color. Potem te pomysły zostały przeniesione, fajne nasze, na płytę pierwszą z Łebsy. Wiesz, tą czarną, którą w tej chwili mam przyjemność, że ludzie mówią, że pierwsza płyta przerosła tamtejszą epokę. Fajne, miłe słowa są. No. Słuchaj, Andrzej, ja chciałem się ciebie zapytać, jak ty się odnosisz do tego, bo właśnie już tak jak rozmawiamy, wiesz, o Lemmym i tutaj jak gdyby o tym, no właśnie, no nie można powiedzieć, że jesteście tego samego pokolenia, bo Lemmy był jednak trochę starszy. Ale mimo to, jak gdyby chyba wywodzicie się z tej samej generacji, z tego względu, przynajmniej dla mnie, obserwatora jako takiego, wiesz, możesz do mnie mówić mało lat, śmiało, nie? Wiem, no. Ja jestem 65. rocznik, także już nie jestem taki młody, ale jednak w stosunku do ciebie jestem trochę młodszy, nie? I jak ty się odnosisz do tego zjawiska, które na dzień dzisiejszy też się nazywa, wiesz, jakimś tam metalem, czy tam death metalem, czy thrash, no nieważne, w każdym razie chodzi o takie mocne granie, ale muzycy z tego, wiesz, już z tej nowej fali, tego heavy metalu, czy tam metalu, czy tam metalurgicznego rocka, 2,5 godziny, czy 3 nawet, wiesz, przed koncertem nakładają tak zwane metalowe zbroje. Jeden się przebiera za, wiesz, metalowego żółwia i, wiesz, wychodzą na scenę i zaczynają grać na tak zwanych pilarkach. Mam jedno określenie, dwa określenia, że jak się ubierze, to kawał chłopa, a jak się rozbierze, to kupa ciuchów. No. A drugie, no tak. Drugie to jest fajnie, wiesz, no. Bo jak tupniesz nóżką, to nie ma człowieka. No tak. Wiesz, no, słuchaj, mnie wychowywał motocykl od urodzenia praktycznie, wiesz. Wiadomo, już cała Polska to robi, cała rodzina komandosów, czerwone berety. Ja też mam beret zryty. Pod tym względem, tak, wiesz, ja mam swoje podejście. No. Facet musi być facetem. No, dobrze. No nie, no tutaj wiesz, to tam jak gdyby, to przecież ja nie mówię o tym, że się przebierają za kobiety, no ale jednak, jak to się mówi, przebierają się bardziej za zwierzęta, metalowego, pełen szacun. Słuchaj, pełen szacun, nie mówię to mową nienawiści. Do makijażystki, no. No, to jest pełen szacun, jest wolność słowa, wolny kraj, każdy powinien robić. No to nie robić... jest akurat słowa tutaj, wolność halabardy na przykład, wiesz, że można sobie no, jeden walczy halabardą, wbić halabardę drugi, w klatę. Drugi walczy słowem, wiesz. No, tak. Ja z reguły takiego z halabardą przebierańca i w tunelach, w usach. Mógłbym pokonać słowem, jednym lub dwoma. No. Tak, mam nadzieję przynajmniej. Szczęśnij, szatanie. No, słuchaj, prawdziwy dowódca nie wygrywa wojen, tylko wygrywa bitwy wtedy, kiedy nie straci ani jednego żołnierza. I wtedy wygra, jeżeli nie doprowadzi do walki. Tak jest, to prawda. I tutaj na tą okoliczność proponuję zespół, który był taką ikoną, wiesz, później jak gdyby tak przetransponowany zostało, że właśnie ten twój pierwszy zespół TSA był nazywany często polskim AC/DC. Z czym ja oczywiście nie wiem. Bardzo, to dobrze, to tylko dobrze o tobie świadczy. Nic kompletnie wspólnego z AC/DC. Nic. A tym bardziej, że ja ich w ogóle nie znam. Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę. To się w ogóle, to się rzadko zdarza. Australijczycy, nie? Bo znam wiesz, wielu muzyków z całego świata i aktorów, ale ich akurat nie znam. To nie są moi koledzy. A ale aktorów bardziej takich serialowych czy filmowych? Wiesz, i jednych, i drugich. Ale z reguły aktorki się przewijały przez moje... Wiadomo. Ale to słuchaj, to... pełen szacun, bo wiadomo, że uwielbiam AC/DC, jestem ich fanem. Też praktycznie od urodzenia, no a tym bardziej, że wiesz, no... Ja pamiętam wiarocinie klienta, który mówił, że jest punkowcem, jego ulubiony punkowy zespół to AC/DC. Czyli proszę bardzo, AC/DC. I hit the sand, I've been too long, I'm Tak, to był zespół AC/DC, właściwie cały czas obecny, nic tutaj troszkę się nam, jak to się mówi, stuknęło paluszkiem w stoliczek, ale to nic nie szkodzi, wiesz Andrzej, to nie przeszkadza, to jest tylko efekt dźwiękowy. No. Muzyka podnieca. Tak, tak, tak, tak. A słyszałem, że sprzedałeś jedną ze swoich gitar na aukcji, tylko co to była za aukcja w Jedynce? To była w Jedynce aukcja charytatywna dla dzieciaków. Ja bardzo lubię takie momenty. Mhm. Jedynka organizowała aukcję, choinki Jedynki. Mhm. Między innymi tam mój obrazek został sprzedany też za bardzo fajną sumę. Gitara znaczy, za 60. Obrazek, znaczy w sensie, że namalowałeś. Tak, namalowałem. A co było na obrazku, jeśli można spytać? Mikołaj, który jedzie motocyklem i wiezie choinkę. No proszę, nie, to fajnie. No. I taki bardziej hiperrealist, czy wiesz, taki nie, no, wiadomo, awangarda? Nowak w czapce Mikołaja. Aha. W ten sposób, który wiezie dzieciom choinkę z radością. Mm-hmm. Strasznie lubię takie momenty. Gitara Hagström oczywiście. Na szwedzka, której, nie? Tak, to jest szwedzka firma. Ja używam Hagströma. Ludzie myślą, że ja gram na Gibsonach. Nieprawda, mm-hmm. Nawet pierwszą płytę... To tak jak Andrzej Zmora z zespołu naszego, wiesz, Trójmiejskiego z nas. No, Andrzej oczywiście, Zmora? Tak, oczywiście, no, oczywiście akurat Andrzej nie jest zbytnio cenzuralny, także nie będziemy puszczać doktora Hakenbusza. No, niektórzy pamiętają, przecież znamy się ludzie. No nie, no wiadomo, no. Wiesz, jest, jak to się mówi, sztywny elektorat, wiesz, tego zespołu. Też się trzyma tej firmy, mm-hmm. Tak samo jak ja. Pierwszą płytę TSA też nagrałem na Hagströmie. Pół na pół, ludzie też nie wiedzą. Każdy wyobraża sobie, że gram na Gibsonie. Nie, tylko Hagström, non-stop. Słuchaj, a wiesz, skąd mi się to wzięło? A, druga gitara, innego modelu, ale też Hagström. W Trójce. W Trójce została sprzedana za 18 tysięcy. Czyli cztery dychy jak gdyby minus, nie? Ale wiesz, ale na inny cel, inna aukcja i fajnie, bo to wiesz, 18 tysięcy to też jest kupę kasy dla mm-hmm. dzieciaków. Mm-hmm. Tutaj łącznie mogłem się przyczynić. Wiesz, kiedy człowiek zmienia i fajne takie, dostaje takie oświecenie i dobrą energię, mm-hmm. wtedy, kiedy mu pomagają. Mm-hmm. A mnie ludzie pomogli. Miałem potworne problemy z krwią. Tak, a to wiesz, Polska... nawet żeśmy grali, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale graliśmy w Jaworznie, na takim festiwalu, gdzie między innymi zespół występował, w którym grał na gitarze, czy na gitarze basowej ten burmistrz Jaworzna, na takim stadionie, gdzie faktycznie tam frekwencja nie była zbytnio oszałamiająca. To było ze 3 lata temu chyba. I grałeś tam, ale jeszcze właśnie w składzie z TSA. No. Z tym kolegą, który ma ten taki seldynowy wzmacniacz. No, właśnie. I ten. I tam, i to była właśnie też jakaś akcja charytatywna związana Słuchaj, z oddawaniem szpiku i krwi. Ja dostałem od ludzi dzięki aukcji i aukcjom i w Polsce dostałem od ludzi 30 litrów krwi. No proszę bardzo. Dzięki temu żyję. Dzięki temu żyję. To tak jak hrabia Dracula. Ale no tak, no dzięki temu żyję i w głowie się zmienia. I moje motto od paru lat jest takie, im więcej dajesz, tym więcej dostajesz, kochanie. Mm-hmm. Proszę bardzo, no to jest, wiesz, jak to się mówi, godne podziwu. To się na pewno podoba, no. I czy jeszcze coś chciałeś powiedzieć na temat Nirwany, bo tak wiesz, też się wtrąciłeś, że on też gra na Hagströmie, czy co? Grał. No tak. Grał faktycznie, grał znaczy, na w naszych sercach, wiesz, do dzisiaj gra, nie? I też nagrywał płyty na tej firmie szwedzkiej. No i też był wielkim fanem, wiesz, broni palnej, nie? No ale w tej chwili też Foo Fighters gra też na Hagströmie, bo firma Hagström też między innymi zrobiła model AN. Model Andrew Nowak, czyli Andrzej Nowak, tutaj powiedzmy, tą gitarę zrobili dla mnie specjalnie. No i to jest wartość nieprawdopodobna. I między innymi takie gitary używa gitarzysta z Foo Fighters. No to w takim razie posłuchajmy Nirwany i ich największego przeboju, którym wyszli na, jak to się mówi, górną powierzchnię, wypłynęli na sam wierzch, żeby później, wiesz, jak to się mówi, utonąć. Tak, to była piosenka zespołu wiemy jakiego. Już nie będę się powtarzał, tutaj jest w trupa cały czas, nie? Co tu chciałem się jeszcze zapytać? Chciałem się zapytać, bo tutaj takie pytanie akurat przeczytałem od jakiegoś słuchacza. Na jakiej zasadzie i z jakiego powodu będzie to oczywiście pytanie, wiesz, z serii ciężkich, nie? Chociaż... Może nawet nie, może nie, nie ma co, jak to się mówi, demonizować. Nie? Czemu rozpadł się zespół TSA, jak jeszcze w Jaworznie graliście razem? Nie, zespół się nie rozpadł. Nie? Ja jako lider i założyciel, śmiało, i ojciec rodziny, zadecydowałem, że powinniśmy sobie odpocząć. Czyli została zawieszona działalność. Tak, jest na razie zawieszona działalność. Marek sobie poszedł w jedną stronę, ja jak zwykle... No bo wiesz, bo była tak, jak gdyby taka sytuacja, że występy były... w pewien sposób dublowany. Znaczy się Marek nie występował chyba jako TSA, tylko jako Marek, ale grał numery TSA, nie? No ale to samo, wiesz, było ze Złymi Psami, gdzie ja miałem własne koncerty własnego zespołu tam Złe Psy. No ale no akurat jeżeli chodzi o Złe Psy, to gramy nasze piosenki. Czyli spoko po prostu i jest spoko sytuacja. Spoko jest. No i słuchaj, on sobie gra to, co chce i gdzie. Znaczy on chyba tylko śpiewa, nie? Bo Marek to nie gra tam. No, może się w końcu nauczyłby trochę, ale ja myślę, że jeszcze 30 lat kariery jako wokalista i nareszcie się nauczy grać na gitarze albo... Na jakimś klawesynie. Na jakimś klawesynie. No, ale to wszystko jest, wiesz, tam bez mowy, jak zwykle, nienawiści. Wszystko jest tak, jak trzeba. Miłości, no. Mowa o miłości, słucham, kocham go bardzo, zespół zawieszony, a czas jak jodyna, tak jak w mojej piosence, leczy wszystkie rany. Zobaczymy, czas pokaże, co się stanie. Tak, a naszym gościem jest Andrzej Nowak, mówi do was Jędrzej Kodymowski, realizacja pani Grażyna Oczkowska, a naszym kierownikiem był Piotr Kordaszewski. Znaczy jest właściwie, bo to jeszcze nie koniec audycji. I prosimy teraz Złe Psy i Prawda. Życie wynagrodzi cię. No Andrzeja, powiedz mi, jakie w ogóle są plany, bo mówiłeś coś o jakimś nowym wydawnictwie, że jest przygotowane, płyty są nagrane. No trzy płyty za nami w przeciągu 20 lat. W tej chwili czwarta płyta się szykuje. Do wiosny chcemy zrobić. Kto miksował, gdzie nagrywałeś, jakie studio? Nie pamiętam już, wiesz, nie pamiętam w każdym razie. To tak jak na komisji śledczej też. No, nie pamiętam. Nie, to, wiesz, w życiu muzyka jest, a szczególnie ja moim, zupełnie ja w życiu nagrałem. Wiesz, każdy mówi tu TSA, kojarzy Nowaka, albo TSA, tam wiesz, a TSA to jest moje 3% czy 4 twórczości. Ja nagrałem 80 płyt w Polsce i na świecie z różnymi ludźmi, także mam prawo nie wiedzieć i zapominać, no bo to jest, wiesz, a z TSA co? No 5 płyt tylko nagrałem. No ale niech tak będzie, że nie pamiętam gdzie, no bo najważniejsze to, żeby płyta brzmiała i żeby była świetna atmosfera i mieć kapitalnych, nie muzyków, tylko przyjaciół, bo wiadomo, że... Ale tam ten początek taki TSA to chyba w tym, w Wierocinie, nie? To się wszystko rozpoczęło, tak? Zdobyliśmy, główną nagrodę odbierałem Złotego Kamelona, pierwsze miejsce, rozwaliliśmy wszystkie sceny, jakie były po drodze, a jeżeli myśmy nie dali rady, to publiczność nam wtedy pomagała. No i trzeba tutaj dodać, że bez wokalisty. Ja wtedy śpiewałem. Marka Piekarczyka nie było. Nie było. Marek dopiero później. Ja byłem wtedy w Jarocinie, więc tak, bo myśmy też grali tam. Doszedł do zespołu później. Słuchaj, no i to jest cała filozofia tego przedsięwzięcia. No, ale powiem śmiało, bez kozery, że wtedy TSA rozwaliło ten szary, bezsensowny mur, nie tylko cenzury, ale tego jakiegoś dziwnego podejścia do polskiej muzyki rockowej. I to był pierwszy zespół i to trzeba o tym pamiętać. No nie przesadzaj. No nie, no pierwszy, słuchaj, TSA rozwaliło wszystko. Nie było takiego zespołu pod nazwą heavy metal. Było oczywiście... No, czy heavy metal. Heavy metal czy rock, bo były... Myślałem, że wiesz, takim szerokim. No słuchaj, podaj mi przykład. Oprócz zespołów punkowych w tym czasie, potem się pojawił Perfect, wiesz, Jam raczkował przecież, a TSA zaczęło grać stadiony, za przeproszeniem. No bo, nie, no to się taka, zgadza, nie, no ja taka, pamiętam, wiesz, pamiętam jakiś taki prawda, no. Koncert właśnie muzyki młodej generacji, gdzie żeście też grali w hali Oliwii, wiesz, i pamiętam taki koncert, gdzie jeszcze właśnie występowała z Izabelą Trojanowską, Budka Suflera, i ktoś tam jeszcze no widziałem się z Izą na programie w telewizji Wielki Test. Pozdrawiam cię serdecznie, Iza. No, Iza też cię pozdrawia pewnie, wiesz, jak to usłyszy, nie? Bo jest taką osobą pewnie bardzo, jak to się mówi, ciepłym charakterem, nie? No, przecież pamiętamy się, gramy na scenie przecież od 3 lat. A na szczęście mamy po 19 lat, także możesz nas śmiało nazwać muzyką młodej generacji. No właśnie, wiesz, bo to już swojego czasu pamiętam, że przeanalizowałem ten termin muzyka młodej generacji, gdzie już wykonawcy nie byli tak młodzi, ale faktycznie, że widownia była młodsza, wiesz, tak jakby w tamtych czasach tego zamierzchłego PRL-u trzeba było swoje odczekać, żeby, wiesz, można było wejść na scenę. No, ale wiesz, no chyba, że ktoś miał jakieś, jak to się mówi, dobre zasługi w ZSMP, nie? No ale wiesz, co się działo, jak Nowak wszedł na scenę rozebrany do połowy, w szortach obciętych. Wiesz, co się działo, jak pan cenzor z teczką taką, wiesz, ten cenzor w ortalionie z teczką. I jak było ciepło, to po prostu to było los, ale biegał, zimą graliście. Za sceną i na hamach starał się ściągnąć Nowaka ze sceny, a tu się okazało, że publiczność pomogła i ściągnęła cenzora. No widzisz, tak było, taka akcja, tak? Tak, cenzor była, no. No widzisz, no to ja się nie załapałem na cenzora, bo po prostu nie miałem kontaktu z takimi postaciami. Wszystko, mądry ktoś teraz redaguje jakąś książkę o Nowaku, także te wszystkie czarne dziury tam będą wypełnione. Znaczy białe plamy inaczej. Ja to wiesz, no, jak każdy wiesz. Ja to w całe życie widzę czarną dziurę. Tak. Czarna dziura to jest okrutna sprawa. Kto się mówi, to co zniknie w czarnej dziurze już nigdy nie ujrzy światła dziennego. No, po prostu trzeba uważać na siebie i na swój majątek. Tak jest. No, tutaj w ogóle nie można zaprzepaścić, bo to tak samo jak pasowanie na rycerza. Nie? Że przychodzi król, nie, przychodzi król z berłem, wiesz. Jak już, jak to się mówi, poberłuje, nie? To już jest, sprawa jest, nie, to już jest sprawa zamknięta, wiesz. Niestety nie da się tego cofnąć. Dobra. To w takim razie następna piosenka w naszym zestawie muzyki mocnej, rockowej dla prawdziwych mężczyzn.

kapitalnego wywiadu, tak zwanego na luzie. No. Wiadomo, wiesz, nie tylko muzyka łączy. No nie możemy się napinać, wiesz, no. Andrzej, no wiesz, nie tylko w radiu musi być tak zwana napięta atmosfera, jak na, wiesz, na tych, na przesłuchaniach przed komisją śledczą. No i nareszcie. Nie? Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No, chciałem powiedzieć, że realizowała nas pani Grażyna Oczkowska. Naszym wydawcą jest Piotrek Kordaszewski, ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Na sam koniec przygotowałem wam piosenkę zespołu Apteka. Także zapraszam do słuchania mojej audycji. Mówił do was Jędrek, była to Apteka Nocna. Ja się żegnam i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Thank you. Trójka.